hinde. Bilmiyorsun bildiğinin ne padoğanı. İbiyon huye sarandı kırmak kasnada. Kıderil çağın bende ışıkında sonra. Değişine durmamı şimdiden atma. İzlesem tanın herkese.